Stefan Komduur. Goedemiddag. Je zou maar stratenmaker of verpleegkundige zijn al tientallen jaren en de pensioenleeftijd steeds verder zien opschuiven. Bijna de helft van de werkenden denkt nu al de huidige leeftijd van 67 niet gezond te gaan halen. Waarom loopt het overleg over een goede regeling voor mensen in zware beroepen nou steeds vast? Daarover zometeen meer in de Nieuwsbv. Eerst, Poetin is niet uit op een oorlog met het Westen, zegt hij. En meer ook in het NOS Journaal met Katrien Straatman. Rusland heeft geen plannen om de NAVO aan te vallen. Dat heeft president Poetin gezegd tijdens een bijeenkomst met luchtmachtpiloten, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat waren precies de woorden van Poetin hierover? Hij heeft, wat hij al vaker heeft gedaan, heeft een vergelijking getrokken tussen de militaire uitgaven van de Verenigde Staten en Rusland. Die heeft hij naast elkaar gezet. En Poetin zei van, ja, kijk, als je kijkt naar de absolute cijfers, hè, wat de Verenigde Staten alleen al uitgeven aan defensie. Dat is meer dan $800 miljard. En wat Rusland daaraan uitgeeft, ja, dat zijn grootheden volgens Poetin die je niet met elkaar kunt vergelijken. En alleen al daarom is dan zijn conclusie, wat hij zei tegen piloten die hij sprak in de provincie Tver, alleen al daarom is het uitgesloten dat Rusland de confrontatie zoekt met de NAVO. Omdat ze daar gewoon niet tegenop zouden kunnen, bedoelt hij dat zo? Ja, hij bedoelt dat het onvergelijkbare grootheden zijn en dat Rusland natuurlijk er niet over denkt om een directe confrontatie aan te gaan, omdat de NAVO natuurlijk in ieder geval financieel en qua militair potentieel veel meer armslag heeft dan Rusland. Er klinkt iets van nederig in, maar dat zal hij vast niet zo bedoelen, denk ik. Dat zal hij niet zo bedoelen. Natuurlijk is het zo dat Rusland vaker dingen zegt en dan iets heel anders gaat doen. We herinneren ons ook begin 2022, toen Rusland en ook Poetin en de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov bij hoog en bij laag volhielden dat Rusland niet Oekraïne zou binnentrekken. Nou, we hebben gezien dat wel is gebeurd. En die omstandigheid die baart het Westen, de NAVO, Europa, Amerika, zorgen. En daarom wordt die zorg steeds geuit. En daarop antwoordt Poetin steeds met dit soort argumenten. Hè. Dus dat er geen haar op ons hoofd is dat daaraan denkt. Wat niet betekent dat Rusland, zegt Poetin, niet zal reageren als dat nodig is. En dat Rusland alle wapens heeft, zelfs met mindere middelen, maar toch alle wapens heeft die westerse systemen kunnen doorbreken. Hè. Dus het Westen heeft aan Rusland een zware tegenstander, maar nogmaals, Poetin beweert bij hoog en bij laag dat Rusland geen enkele plan in die richting koestert. Juist. En heeft hij ook dit nog verder in verband gebracht met Oekraïne over de huidige situatie nu? Hij heeft nog gesproken over, tenminste die vraag werd hem gesteld door een van die piloten, hè, van hoe zit het, het Westen gaat F-16's leveren aan Oekraïne en mogen wij die dan zomaar uit de lucht schieten? En toen zei Poetin, dat heeft hij ook al eerder gezegd, heeft hij vorig jaar meerdere malen gezegd, dat F-16's boven Oekraïns grondgebied, dat een legitiem doelwit is. Het nieuwe waarschijnlijk wat hij zei, dat was ook een vraag van, ja, als die F-16's dan opereren vanaf basis over de grenzen van Oekraïne, ergens in Oost-Europa, Centraal-Europa, zijn dat dan ook legitieme doelwitten? En daarvan zei Poetin dat dat inderdaad zo is. Vorig jaar zei hij nog van, nou, als dat zal gebeuren, dan moeten we daar eens goed over denken hoe we hoe we daar iets tegen kunnen verzinnen. Maar dit is misschien voor het eerst dat hij expliciet zei dat die westerse basis dan ook een doelwit kunnen zijn voor Rusland. Ja, dus we kunnen concluderen dat die toespraak voor die luchtmachtpiloten eerder misschien vanuit het Westen gezien dreigend is dan sussend. Dreigend? Nou, het is meer van hetzelfde. Hè. Nogmaals, Poetin heeft dit eerder gezegd en hij grijpt dit soort gelegenheden aan. He, er worden vragen gesteld. Die vragen zijn natuurlijk voorbereid. Hij weet wat er wordt gevraagd en wat hij zal gaan zeggen. Een boodschap naar het Westen natuurlijk vooral, dat ze heel voorzichtig moeten zijn en heel goed moeten nadenken voordat ze inderdaad bijvoorbeeld die F-16's gaan leveren aan Oekraïne. En dat ze er zeker niet aan moeten denken om die te gebruiken vanaf NAVO-grondgebied. Want dan is lijden in last. Dat is de boodschap van Poetin vandaag. Dankjewel voor je uitleg, correspondent Geert Groot-Koerkamp. De Groningse gemeente Westerwolde krijgt 8 extra BOA's voor meer toezicht in Ter Apel. In het dorp stijgt het aantal incidenten in de openbare ruimte, zegt de burgemeester. De BOA's beginnen al snel, zegt RTV Noord-verslaggever Martijn Klungel. De extra BOA's moeten vooral ook in de avonduren een oogje in het zeil houden. Dat gebeurt nu maar weinig in het dorp, terwijl de overlast op straat is toegenomen de afgelopen periode. Ook zijn er vaker asielzoekers die buiten slapen in het winkelcentrum. En ook daar moet op worden gehandhaafd. Vanaf volgende week is de extra versterking er. In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven geregeld meer dan 2000 mensen, zodat COA hoge dwangsommen moet betalen. In Japan zijn natuurlijke cholesterolremmers uit de handel gehaald nadat er 4 mensen aan zijn overleden. Er waren al jaren signalen over gezondheidsrisico's van dit supplement. Behalve de doden zijn er ook ruim 100 mensen opgenomen in het ziekenhuis, onder meer met klachten als nierfalen. In Elst in Gelderland zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. Minstens 3 auto's zijn volledig verwoest. Enkele andere raakten beschadigd. Ze stonden allemaal in dezelfde straat. Door de hitte sprong ook het glas in ramen en voordeuren van huizen in die straat. En vrijwilligersorganisatie Humanitas trekt aan de bel over het groeiend aantal mensen dat aanklopt vanwege geldproblemen. Vorig jaar waren dat er bijna 2 keer zoveel als 2 jaar ervoor. Volgens Humanitas ontstaan door de geldstress ook andere problemen, zoals eenzaamheid. Het NOS-journaal. FVD-leider Baudet heeft spijt van zijn uitspraken tegen GroenLinks-PvdA-Kamerlid Klaver, heeft hij gezegd in een telefoongesprek met Kamervoorzitter Bosma. Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft wat hij gisteren gezegd heeft. Hij stelt dat hij zich heeft laten meeslepen in de felheid van het debat. Ik heb hem gevraagd om op korte termijn dat op de ene manier aan de buitenwereld duidelijk te maken of contact op te nemen met de heer Klaver. En heeft toegezegd dat te zullen gaan doen. Ik ben er heel blij mee. Baudet dreigde Klaver gisteren op zijn bek te slaan, waarna Bosma hem op het matje riep. Baudet herhaalde zijn spijtbetuiging vanochtend ook nog eens in een video. De parlementaire omgangsvormen zijn anders en die moeten we ook honoreren. Het is geen goed voorbeeld voor Nederland. Dus ik bied mijn excuses daar nogmaals voor aan. Dat heb ik ook aan Martin Bosma toegezegd dat ik dat zou doen. Dus bij deze, dat doe ik. En ik zal beter op letten. Ik moet me niet zo laten opjennen. Maar ik vind het hele circus dat er nu omheen ontstaat wel echt heel erg belachelijk. En niet serieus te nemen. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Klaver reageerde vanochtend ook op het incident. Hij neemt het heel serieus. Nou ja, als je zegt in de zaal, als je wordt bedreigd, ja, dat is bedreigend. En dat hoort hier niet. En vooral, ik vind het een verkeerd signaal naar de rest van Nederland. Dit is de vergaderzaal van Nederland. Dit is het hart van de democratie. En als politici moeten we juist uitstralen naar Nederlanders dat hoe grote meningsverschillen ook zijn, dat wij die samen oplossen door woorden te gebruiken. GroenLinks-PvdA en NSC willen dat er een korte parlementaire enquête komt naar de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze willen weten waarom er zo lang niet is ingegrepen. In de gesloten jeugdzorg worden jongeren met problemen intensief behandeld en zijn ze zeer beperkt in hun vrijheid. De afgelopen jaren bleek dat veel jongeren zich onveilig voelden. En ook schiet de zorg vaak tekort, zegt NSC-Kamerlid Bruining. Nou, het grootste probleem is dat er eigenlijk geen passende hulp wordt geboden aan de kinderen. Dus als je kinderen uit een onveilige situatie haalt en zegt we moeten je beschermen tegen de situatie waarin je je bevindt, en dan vervolgens niet de juiste hulpverlening geeft, dan is dat kind dus eigenlijk alleen maar slechter af. En dan verslechtert de situatie ook nog eens door de omstandigheden die worden toegepast door eigenlijk dat het personeel niet altijd weet hoe ze ermee om moeten gaan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met demissionair staatssecretaris Van Ooyen over de gesloten jeugdzorg. Het is ruim 11:58. Het weer nog. Het regent op veel plekken, vooral in het midden en noorden. Daarna wordt het droger. Later toch weer opnieuw buien met mogelijk hagel en onweer. En het is daarbij 1 graad of 12. Morgen in de ochtend regen, 's middags droog. En het wordt dan 12 tot 14 graden. Bianca Daming, goedemiddag. Waar staat het vast? Goedemiddag. Er staan een paar files. Op de A1 heb je de meeste vertraging. Van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort-West. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Vertraging is bijna 20 minuten. Je kunt ook omrijden richting Amersfoort via Utrecht over de A27 en de A28. De A28 van Zwolle naar Groningen is na een ongeluk weer vrij. Bij Staphorst ging het mis. Vertraging is nog een kwartier vanaf de afrit Ommen. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Op 19 en 21 april speelt het Residentieorkest liederen vol liefdesverdriet van Mahler en de romantische symfonie van Frank. Een avond vol hartzeer, onweerstaanbare melodieën en verlangen. Kaarten via residentieorkest.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Ruit in 1000 stukjes. Zijruit of achterruit vervangen. We zijn 24/7 en 7 dagen per week bereikbaar. Opgelost aan Totaalglas. Kom nu naar Jumbo voor ons lekkerste, grootste en voordeligste paasassortiment ooit. Want deze week ontvang je 5 euro korting op je paasboodschappen. Bij inwisseling van 1000 extra's punten. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Het is alweer eind maart en dat was wederom een maand met prachtige, betekenisvolle toespraken. Maar wie sprak nou de mooiste woorden afgelopen maand? Dat hoor je naar half 1 van ons onvolprezen speech panel hier op NPO Radio 1. Maar eerst een muurschildering met Van Gogh in de hoofdrol, dat dan straks ook. We gaan namelijk eerst het hebben over pensioenen naar een leven lang zwaar werk. De Nieuws BV. Want voor de klas, aan het bed of op de bouwplaats, bijna de helft van werkend Nederland houdt het doorwerken tot de pensioenleeftijd van 67 jaar en 3 maanden niet vol. Blijkt uit een nieuwe enquête van vakbond CNV. 2/3 van de werkenden vreest uit te vallen als de pensioenleeftijd naar 70 jaar gaat. Maar eerder stoppen met werken is voor de meesten juist financieel niet haalbaar ook. Waar loopt de realiteit spaak met de regelgeving? Ga ik over praten met Piet Fortuyn, voorzitter van vakbond CNV. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook Marieke Knoef, hoogleraar Economie aan de Tilburg University. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar eens even naar meneer Fontijn. Want wat is de belangrijkste reden dat de CNV-leden aangeven het niet vol te houden tot de pensioenleeftijd? Nou, je ziet dat mensen hele lange dienstverbanden hebben en zwaar werk doen. En onderdeel van het pensioenakkoord wat wij hebben afgesproken is dat wij daar een passende oplossing voor zouden vinden. Dat is tot op dit moment niet gelukt. Ja, en je ziet dat die pensioenleeftijd die is fors opgelopen. Inmiddels na 67 jaar. En die gaat de komende jaren alleen maar omhoog. Ja, en steeds meer mensen redden dat niet. En je ziet dat ook op dit moment in de uitval. In de arbeidsongeschiktheid en in de WIA. Ja, die getallen spuiten omhoog. Dus steeds meer mensen vallen uit, melden zich ziek en komen in de arbeidsongeschiktheid terecht. En met wat voor klachten vallen de mensen uit? Ja, dat kan verschillend zijn. Dat kan mentale klachten zijn. Dat kunnen fysieke klachten zijn. Een beetje afhankelijk van het zware beroep. Iedereen snapt natuurlijk een stratenmaker dat op een gegeven moment krijgt hij last van zijn knieën. Maar mentaal kan dat natuurlijk ook zo zijn. Op het moment dat je in de vol continu werkt, 5 ploegendienst, ja, is aantoonbaar dat je dan ook korter leeft. Dus dan heb je nacht-dagritme, heeft impact op je mentale gesteldheid. Mm-hmm. Dus dat is, ja, het is een veelkoppig monster. Ja, die mensen zeggen dus op die manier niet die pensioenleeftijd van 67 en misschien straks ook later vol te kunnen houden. Mieke Knoeven, oogleraar Economie, sinds het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten, meneer Fontijn refereerde er al even aan, wordt de AOW-leeftijd aangepast aan de levensverwachting. Even nog om een goed beeld te krijgen, wat betekent dat precies? Kan u dat met een voorbeeld toelichten? Ja, dus inderdaad, de AOW-leeftijd die was lange tijd altijd 65, maar nu is dat aangepast in het pensioenakkoord. En dat betekent dat we elk jaar erbij in levensverwachting dat de AOW-leeftijd met 8 maanden stijgt. Dus bijvoorbeeld neem een huidige 65-jarige. Die heeft een levensverwachting van ongeveer 20,5 jaar. Nou, over 10 jaar, in 2032 om precies te zijn, heeft de 65-jarige die er dan is, in 2032, die heeft een levensverwachting van 21,5 jaar. Dus dan is er een jaar bijgekomen. En dat betekent dat die mensen 8 maanden hogere AOW-leeftijd hebben. Ja. Eigenlijk los van het beroep wat men dan uitvoert, moeten ze 8 maanden langer doorwerken. Als we kijken naar de nieuwe cijfers van de enquête van CNV, verbaast het u het dan dat bijna de helft van die leden aangeeft het niet te redden tot de 67ste? Die regeling van dat vroegpensioen, die was wel ook bewust tijdelijk. Hè, met het idee om mensen beter, duurzamer inzetbaar te maken. Dus mensen denken soms nog in termen van, hè, ik heb een baan voor het leven. Zoals terecht aangegeven, er zijn beroepen die behoorlijk zwaar zijn. En van, waar je eigenlijk kan voorspellen van, mm-hmm, goh, het is eigenlijk onmogelijk om dat vol te houden tot de AOW-leeftijd. En hoe kunnen we dan er toch voor zorgen dat die mensen met omscholen, bijscholen, anders inrichten van het werk, wel die AOW-leeftijd kunnen halen. Ja. Maar inderdaad, op dit moment is er ook wel een groep mensen die al in de buurt van die AOW-leeftijd zit, of toch nog daarvoor, voor wie het moeilijk is om nog die omscholing en bijscholing te realiseren. Ja, nee, u zegt een aantal en voor hen is het een lastige situatie. Belangrijke dingen. Zometeen die regeling, dat vroegpensioen, want dat is belangrijk om ook even uit te leggen. Eerst toch even nog die zware beroepen. Want hebben we in Nederland al ergens vastgelegd wat een zwaar beroep is? Nee, die hebben we niet vastgelegd. Dat is heel moeilijk. In verschillende landen hebben ze een poging gedaan om een zware beroepenlijst te maken. Je kunt je voorstellen dat zware beroepen ook veranderen over tijd, doordat de technologie vooruit gaat bijvoorbeeld. Er zijn ook landen die zeggen, we kijken naar het aantal calorieën dat je verbrandt per dag. En als dat hoog genoeg is, dan heb je een zwaar beroep. Maar dan kijk je echt alleen naar de fysieke kant. Terwijl, bijvoorbeeld als het om politieagenten gaat, dan zit er natuurlijk ook wel een emotionele kant, een mentale kant, die zwaar kan zijn. En dat maakt het best lastig om zo'n zwaar beroep vast te stellen. En ook als je het mensen zelf vraagt, van, heb je een zwaar beroep? Ja, dan zeggen heel veel mensen dat ze een zwaar beroep hebben. De vakbond even dan weer. Er is een regeling inderdaad voor zware beroepen. Al de RVU is dat op dit moment, de regeling vervroegd uittreden. Die verloopt volgend jaar, in 2025. Werknemers met een zwaar beroep kunnen 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd met pensioen al stoppen met werken. Dat klinkt goed, zou ik zeggen, meneer Fortuyn. Waarom is die regeling dan toch niet afdoende? Nou, dat is een tijdelijke regeling. En zware beroepen, dat is niet iets tijdelijks. Zwaar werk is iets structureels. En het is echt een fictie om te denken van, joh, in een periode van 3 jaar hebben we het probleem opgelost. We hebben dus echt behoefte aan een structurele regeling, waarbij we er zorg voor kunnen dragen dat mensen echt perspectief bieden, dat als je een zwaar beroep hebt, fysiek, mentaal, dat je dan als je dat wilt, eerder kunt uittreden. En de regeling houdt ook in dat op dit moment lagere inkomens moeilijker gebruik kunnen maken, want die moeten een deel van hun pensioen moet je ook naar voren halen. Ja, je ziet de mensen die er veelvuldig gebruik van maken. Dat is ingewikkeld voor mensen met lagere inkomens. Dus wij willen dus de regeling ook verbeteren. Ja, en wat net ook al werd gezegd, er is niet een landelijk dekkende overzicht van zware beroepen. Dus wij willen dat ook op CEO-niveau, op sectorniveau, kunnen invullen. Dat je in de CEO-bouw kunt zeggen van, god, dit zijn de zware beroepen in de bouw, dit zijn de zware beroepen voor de politie, dit zijn de zware beroepen in de zorg of in de volkscontinu, in de chemie. Ja, en dat vraagt dus ook om structurele oplossingen, geen tijdelijke oplossingen. Jullie zijn als CNV wel akkoord gegaan met deze regeling. Die hebben jullie zelf ook ondertekend, met een grote maar erbij dat er verder zou gesproken worden over die definitieve regeling. Die gesprekken, die lopen nou nu juist vast tussen de werkgevers, de vakbonden en het kabinet. Wat is het grootste struikelblok in die gesprekken, meneer Fortuyn? Nou ja, we zijn eigenlijk uit op structureel beleid. En als je nu de discussie platslaat waarom het niet lukt, dan gaat het over 3 dingen. Wij willen een structurele regeling en niet een nieuwe regeling voor 2 jaar. Wij willen een verbeterde regeling, zodat ook mensen met een minimum inkomen er gebruik van kunnen maken. En wij willen de zware beroepen kunnen duiden in CAO-sectoren. Dat zijn 3 knelpunten. En dan zeggen de werkgevers daarop? De werkgevers zeggen van, joh, wij willen een tijdelijke regeling. Wij willen een overal lijst van zware beroepen. Ja, en als die wordt verbeterd ook voor minimuminkomens, dan moeten we dat ook nog extra gaan betalen. Dus we hebben drie problemen op tafel liggen. En waarom willen ze per se die tijdelijke regeling in plaats van een vaste regeling? Ja, ik denk dat werkgevers bang zijn dat ze een nieuwe FUT-regeling in het leven gaan roepen. Maar wij hebben altijd gezegd, dat is helemaal niet aan de orde. We willen echt wel afpalen van wat is nou zwaar en wat is niet zwaar en wat past in een bepalende sector. Er zit ook een stukje koudwatervrees bij. Ja, en wij zeggen steeds veel, zwaar werk is niet iets van tijdelijk. Zwaar werk zal blijven in dit land. Ja, ja, en die FUT-regeling, daar bedoelt u mee dat iedereen op een gegeven moment massaal met pensioen gaat? Als ze... Ja, toen was het een soort recht voor iedereen. Ja, ja. Marieke Knoef, u bent hoogleraar economie. Nou, waarom komen we hier nou gewoon niet met elkaar uit in Nederland? Heeft u daar een verklaring voor? Ja, ja, ik denk als ik kijk naar met pensioen gaan, dan zien we dat ongeveer 1/3 van de mensen op de AOW-leeftijd met pensioen gaat. Dat is ook omdat er dan ontslag vaak plaatsvindt. Het is ook een beetje een sociale norm. Hè? Als je niet zo goed weet, denk je, oh, dan laat ik die sociale norm, die AOW-leeftijd aanhouden. Er zijn ook mensen die langer doorwerken na de AOW-leeftijd. Dat is ook een groeiende groep. Nou, ik denk op dit moment ongeveer 15% van de mensen die ook na de AOW-leeftijd nog doorwerkt. Maar dat is vaak wel in een kleinere baan. Nou, zodanig dat het vol te houden is. Als we het hebben over die mensen met een zwaar beroep. Ja, als het echt misgaat, hè, mensen zijn arbeidsongeschikt, dan hebben we natuurlijk arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Mm-hmm. Mensen hoeven natuurlijk ook niet door te werken tot de AOW-leeftijd. In die zin dat wanneer je ook aanvullend pensioen hebt opgebouwd, dat ook de mogelijkheid geeft om eerder dan de AOW-leeftijd te stoppen. Maar inderdaad, de moeilijkheid zit in die groep mensen met een zwaar beroep en ook een laag inkomen, die daarmee ook dus weinig aanvullend pensioen hebben opgebouwd. En die dus niet de middelen hebben om eerder te kunnen stoppen. Ja. En dat is ook wel deels een politiek vraagstuk. Hè? Dus in hoeverre willen we daar geld voor vrijmaken of niet? Wat voor mogelijkheden willen we die mensen bieden? En dan is de vraag, willen we daar geld voor vrijmaken of niet, bedoelt u? Dat klopt. Ja, en op welke manier? Dus ik denk uiteindelijk, ik neem even een brandweerman. Daarvan weten we eigenlijk wel van tevoren dat je geen brandweerman of vrouw natuurlijk je hele leven kan zijn tot de AOW-leeftijd. Dus dan zou er ook zoals Piet net aangaf, in 3 jaar heb je dit probleem niet opgelost. Maar is het wel zaak om hier toch mee aan het werk te gaan? Hè? We worden steeds ouder. Mm-hmm. Dat werkende leven wordt dus ook steeds langer. En dan is het voor sommige banen niet mogelijk om dat je hele werkende leven uit te voeren. En hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat we dat beter inrichten, zodanig dat mensen wel ook gezond die AOW-leeftijd kunnen bereiken? Want dat is zowel voor de werkgevers als voor de werknemers waardevol. Nou, ik heb een idee dat u hoort ook mensen die werken, die zeggen, ja, het is natuurlijk enerzijds een iets waar je inkomen uit krijgt. Maar je ziet ook mensen die zeggen, sociale contacten, iets bijdragen aan de maatschappij. Hey, de vraag zelf op. Maar dan moet het wel in een baan zijn die je vol kan houden. En die ziet u zelf al een oplossing als hoogleraar economie? Sorry, ik kon het even niet verstaan. Dat snap ik, we gingen door elkaar heen. Dat komt omdat we niet naast elkaar in de studio zitten. Ziet u zelf als hoogleraar economie een oplossing? Ik denk de lange termijn oplossing is die duurzame inzetbaarheid. Dus hoe kunnen we mensen omscholen, bijscholen, het werk anders inrichten, zodat meer mensen wel in staat zijn om die AOW-leeleeftijd te halen. Op de korte termijn hebben we inderdaad een groep mensen voor wie die overgang moeilijk is. En daar wordt nu natuurlijk over gesproken. Ja. Nou, meneer Van Duin, die korte of die lange termijn oplossing, die omscholing, duurzame inzetbaarheid, zijn jullie daar als vakbond ook actief mee bezig? Jazeker, wij zijn ook zeker voor een programma voor duurzame inzetbaarheid. We zijn er zelfs heel actief mee bezig. In allemaal CEO's worden daar afspraken over gemaakt. Maar het is een fictie om te denken dat alleen met duurzame inzetbaarheid we het probleem oplossen. Er zijn gewoon hele beroepsgroepen. Politie, zorg, de bouw. Om die mensen allemaal levenlang ontwikkelen en te laten omscholen, dat is best een uitdaging. Kijk, ik zie best als je op de bagageafhandeling op Schiphol werkt, dan weet je, nou, dat moet je eigenlijk 1 jaar of 10 doen en dan moet je eigenlijk wel doorstomen naar ander werk. Maar er zijn hele grote takken van sport waar het gewoon onderdeel is van het werk. Dus alleen met duurzame inzetbaarheid gaan we het niet oplossen. Daar moeten we zeker in investeren. Maar we zullen ook echt structurele oplossingen moeten denken voor mensen die eerder willen stoppen. Precies, en een hoog inkomen zou daarbij kunnen helpen in ieder geval. Het laatste is er nog niet over gezegd. Ik ga u beiden danken. Hoogleraar Economie aan de Tilburg University, Marieke Knoef en Piet Fortuyn, ook voorzitter van vakbond CNV. De Nieuwsbv. Beyoncé fans die kijken al maanden reikhalsend uit naar een nieuw country-album van haar. Cowboy Carter heet dat. Voorproefje valt al in de smaak. Texas Hold is een hit op de radio. Maar wat kunnen we nou verwachten van het nieuwe album? Wat gaan we horen? Dat ga ik vragen aan muziekjournalist Jean-Paul Hek. Goedemiddag. Goedemiddag. Jean-Paul, wat verwacht jij van dat nieuwe album? Nou, eerlijk gezegd, echt best wel veel. Want dus, kijk, ze heeft natuurlijk wel een historie. Ze is geboren in Texas. He, toch een beetje een van de echte country states, zeg maar. En zij is echt opgegroeid met country muziek. He. Haar grootvader was een groot country liefhebber. Ze ging met haar ouders naar rodeo's. Dus het is niet iets van een commercieel dingetje. Dat hebben country in Taylor Swift, Chris Stapleton, al die grote sterren. Dus daar zit echt wel een idee en verhaal achter bij haar. Oké, okay, ja, er is wel veel ophef precies daarover. Hè? Want als we naar dat nummer kijken wat nu veel op de radio is, Texas Hold'em, is dat nou country of niet? En, ja, gaan we dat bij het allemaal ook afvragen met elkaar? Die crossover is natuurlijk al heel lang aan de gang natuurlijk in de Amerikaanse popmuziek. Hè. De echte klassieke country wordt nog steeds gemaakt. Dat is ook heel populair. Maar je ziet dus Taylor Swift natuurlijk haar het grootste voorbeeld van. Hè. Maar ze heeft natuurlijk... een paar maanden geleden heb ik Dolly Parton geïnterviewd. En die vertelde ook dat zij heel benieuwd is als Beyoncé country zou gaan doen. Hoe dat zou gaan klinken. Hè. En daarmee gaf ze aan. Ik zou Beyoncé best wel mijn song Jolie willen horen zingen. En wellicht gaat dat ook wel gebeuren op dit album. Ik weet het niet, maar ja, ik verwacht er eigenlijk wel behoorlijk veel van. Noemde Dolly Parton het zelf wel country? Nou ja, dat heb ik haar niet zo specifiek gevraagd. Kijk, wat natuurlijk belangrijk is, je ziet country muziek is niet meteen de muziek die door zwarte artiesten wordt uitgevoerd. En zij is echt in de historie gaan zoeken. En wat blijkt is dat 5% van de cowboys in het verleden Afro-Amerikaans waren. Dus nogmaals, ze heeft echt wel haar research gedaan voordat ze deze plaats gaan opnemen. Ja, en daarmee ook als eerste zwarte vrouw op 1 in de Amerikaanse country hitlijst terechtgekomen. Erg bijzonder dus. Klopt. Gaan we een andere kant van haar horen, denk je? Ik denk het wel. Ik denk, kijk, zij omringt zich natuurlijk altijd met de juiste mensen. Daar staat volgens mij ook een duet op met Willie Nelson. Toch wel een van de Last of Mohinicans, zeg maar. Een van de echte classic country sterren in Amerika. Dus ik denk wel dat het het is een plaat met 27 songs. Hè? Dus het is nogal wat. Hè? Met songs als Alligator Tears. Hè? Met Jolene gaat ze doen. En Smokehauer, dat gaat ze met Millie Nelson doen. Daar ben ik erg benieuwd naar. Dat verwaagt zich ook aan die klassiekers. Nou, dat gaan we afwachten. Dank voor je uitleg, muziekjournalist Jean-Paul Hek. Alvast een klein voorproefje. Texas Hold'em. This ain't Texas. Alexis, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo-hoo. Beyoncé en Texas Hold'em. NPO Radio 1. Stefan Kopduur. De Nieuwsbv. Sinds kort zijn er 3 nieuwe werken van Vincent van Gogh te bewonderen in het Rijksmuseum. Maar ook in andere musea kun je terecht om het leven van de kunstenaar te eren. Zometeen na 12:30 onthult Barbara Stok wat het Groningen Museum allemaal te bieden heeft. Moet je eerst wel in die stad terechtkomen. Dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Weet je, er zijn mensen die kopen een kaartje voor de trein, weet ik wat, naar Groningen. En dan loop je door de gangen en er staat zo'n bord van dit is het perron nummer zoveel. En de trein naar Groningen vertrekt zo laat vanaf dat perron. Op het perron hangt een bord met erop het nummer van het perron. En hoe laat de trein naar Groningen vanaf dat perron vertrekt. Dan staat er op de trein in zo'n kader, staat zo met zwarte letter staat Groningen. Staat op de trein staat Groningen. Ja, die mensen stappen in de trein en dan vragen ze aan mij. Meneer, ik kijk de trein naar Groningen. En die mensen hebben stemrecht. NPO Radio 1. Dat zo meteen. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over berichten dat Nederlandse politici mogelijk zijn betaald om pro-Russische standpunten in te nemen. PVV-leider Wilders heeft een debat erover aangevraagd. Hij wil zo snel mogelijk weten om welke Kamerleden het gaat. Bijna de hele Kamer is het met hem eens. De werkzaamheden aan de Prinses Margriettunnel in de A7 in Friesland duren een jaar langer dan eerder gedacht. Het werk is op zijn vroegst eind 2025 klaar. Volgens de Rijkswaterstaat zijn de werkzaamheden tussen Joure en Sneek veel complexer dan verwacht. De Israëlisch-Amerikaanse psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman is overleden. Hij stond aan de basis van de gedragseconomie en wees op het belang van intuïtie bij het nemen van financiële beslissingen. Daniel Kahneman was 90 jaar. En in een stad in Thailand is een speciale politie-eenheid opgericht om de duizenden agressieve apen onder controle te krijgen. De nieuwe eenheid is uitgerust met katapulten om de brutale apen te verjagen. Eerder gebruikte de Thaise politie verdovingspijltjes voor de makaken, maar omdat deze pas na 5 minuten werken, konden de beesten vluchten of op gebouwen klimmen. Dankjewel, Katrien. De situatie op de weg. Bianca Damink. Er staan een paar files, maar over het algemeen is het niet zo heel druk onderweg momenteel. Wat wel opvalt is de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, want daar ben je een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Eemnes en Amersfoort-West. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. Je kunt ook omrijden richting Amersfoort via Utrecht over de A27 en de A28. Bij Amsterdam sta je vast op de A10 Zuid. Richting Den Haag en Rotterdam heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En het is druk op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen de grens en Duiven. En de vertraging is daar 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vraag is uit Jora Rienstra. Ik las afgelopen week dat de werkstress nog meer toe gaat nemen. Ondertussen ziet het er ook naar uit dat we wellicht tot ons 70ste moeten doorwerken. Voor sommigen zal dat geen probleem zijn. Nee, die krijgen juist stress bij het idee dat ze straks niet meer aan het werk mogen. Er zijn genoeg mensen die nog helemaal niet met pensioen willen, maar toch worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt vanwege hun leeftijd, terwijl we ze juist goed zouden kunnen inzetten om de huidige personeelscrisis tegen te gaan. Toch lijkt het merendeel van de werkende mensen het niet vol te houden als de pensioenleeftijd naar 70 wordt verhoogd. Het ziekteverzuim door stress, bijvoorbeeld in de zorg, leidt nu al tot problemen. Verzorgingshuizen kunnen het niet meer aan, huisartsenposten gaan dicht en er zijn enorme wachtlijsten. Wat vooral niet meehelpt, is de toenemende vergrijzing. Als er nu niet met daadkracht wordt ingegrepen, dan moet er over ruim 10 jaar 1 op de 4 mensen in de zorg werken om te kunnen voldoen aan de zorgvraag. 1 op de 4 mensen. Hoe gaan we dat ooit halen? Nu al hebben 1 op de 4 werkenden tussen de 18 en 35 jaar last van burn-out klachten als gevolg van werk. Hoe zal dat dan zijn als we op dezelfde voet verder gaan? Straks ben ik grijs en dan kan ik mijn haar nog wel een paars tintje geven om de vergrijzingsproblematiek te verdoezelen. Maar dikke kans dat er dan geen zorgmedewerker meer over is. Ik ben mijn kinderen dus nu al aan het aanleren hoe ze een luier moeten verschonen en een lekkere maaltijd voor me kunnen bereiden. En ik snap wel dat zorgmedewerkers het niet meer volhouden. Als je zoveel stress ervaart op je werk, als je altijd voor een ander klaar moet staan, maar er vaak niemand is die voor jou klaarstaat. Als je zo weinig waardering krijgt, ja, slechts een schamel applausje tijdens corona, en je met het loon wat je verdient ook geen huis meer kan kopen, dan denk je op een dag natuurlijk ook, ik ga wat anders doen. Kijk, ik werk ook hard, hè. Buitenstaanders denken bij mijn beroep als freelance mediamaker dat ik altijd maar koffie sta te leuten hier op het Mediapark en roddel over welke presentator nou weer in het broekje heeft gezeten van een medewerkster. En dat allemaal op kosten van de belastingbetaler. Maar wees gerust, ik kom aan genoeg uren en soms zelfs te veel uren waar ik niks voor krijg. Alleen heb ik nog wel de keus om het iets rustiger aan te doen als ik te veel stress heb. Door de hoeveelheid aan taken moet het zorgpersoneel inmiddels in een tijdsbestek van 10 minuten ervoor zorgen dat een patiënt gewassen is, verschoond en ook nog een beetje aandacht heeft gekregen. Ik zou het niet kunnen. En ik neem het zorgpersoneel zelf nog te vaak voor lief. Ik ga er nog te vaak van uit dat als ik fysieke klachten heb, dat het logisch is dat ik geholpen word. Maar we mogen blij zijn met de zorg die we nu nog hebben. Dus dank aan de lieve verpleegkundige die laatst heel zorgvuldig mijn borsten onder het martelmammografieapparaat legt voor een scan. Dank aan mijn huisarts die mij elke maand weer geruststelt als ik denk dat ik iets heb. Dank aan de zorgmedewerkers die vanaf volgende week mijn vroegere oppas van 95 jaar oud gaan verzorgen. Ik weet dat hiermee het grote probleem niet is opgelost, maar het helpt wellicht wel als we het zorgpersoneel iets meer waarderen dan dat we nu doen. De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is de laatste donderdag van de maand. En bij de Nieuwsbv betekent dat één ding: tijd om de mooiste, krachtigste en meest ontroerende speeches van de maand maart te bespreken. Ik wek mijn landgenoten. Change is coming, whether you like it or not. We in New Zealand will give him nothing. I have a dream. At your service. Speech van de maand. Opvallend voor aandacht voor de humanitaire crisis in Gaza en het antisemitisme deze maand. En daarom zullen we daar ook 3 beste speeches daarover gaan uitlichten vandaag. Doe ik met het vertrouwde panel Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak en Julia Wouters van Leading Women. Welkom, eerste keer dat wij elkaar spreken, hè? Volgens mij hebben we elkaar heel vroeg gesproken. Ja, dat klopt, maar wel in deze speechvorm in ieder geval. Zeker. Interessant, ik ben benieuwd wat jullie allemaal mee hebben genomen. En Jurjen, de speeches deze maand, ja, 1 thema was daar wel echt in getekend. Gaza en antisemitisme. Waar zag je dat allemaal terugkomen? Nou, het is dus eigenlijk heel erg onontkoombaar. Wij hebben nu 3 voorbeelden hier. Eentje uit de nationale politiek, 1 uit de internationale politiek en 1 uit de cultuur. En dat komt gewoon omdat wegkijken steeds moeilijker wordt. Het sijpelt gewoon overal door in alle facetten van ons dagelijks leven. Julia en ik hebben eerder wel een beetje geklaagd van waar blijven die goede speeches? Nou, dit zijn er 3. Nou, heel goed. Laten we er rustig dan langslopen. En waarom ze ook zo goed gaan zijn, dat wil ik graag van jullie weten. Julia, aan jou de eer. Welke speech komt op nummer 3 van maart te staan? Dat is Ita Garmi. Dat is een raadslid in de Amsterdamse gemeenteraad van Volt. Hij heeft zelf een Joodse identiteit en ook heel erg. Dus hij heeft een Israëlisch paspoort. Hij heeft in het Israëlische leger gediend. Je zou hem dus een Zionist kunnen noemen. Hij is onlangs ook even terug geweest naar Israël om daar de liefde te spreiden. En hij heeft een heel genuanceerd menselijk standpunt. En dat heeft hij in het debat wat ging over de opening van het Holocaust Museum, heeft hij dat geluid heel mooi ook vormgegeven in zijn inbreng. Allereerst roep ik mijn collega volksvertegenwoordigers hier in de zaal en in de Kamer op om onze verantwoordelijkheid te nemen. Laten we de nuance behouden in tijden van oplopende emoties. Politiek gewin halen uit de gebeurtenissen rondom de opening zaait slechts verdeeldheid en haat, en dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarnaast is het cruciaal dat we ons uitspreken tegen intimiderend en kwetsend gedrag. Ook als we sympathiseren met de reden van de demonstratie. Als volksvertegenwoordigers dit nalaten, voelen Joden en ook andere groepen zich in sterkere mate onveilig in onze stad. Ja, de nuance behouden, laten we dat doen, dat zegt hij, Ita Garmi, raadslid van Volt inderdaad. Wat vind jij, weet hij die nuance te behouden in deze speech? Ja, nou, vooraf, en we gaan dat ook nog bij een andere speech tegenkomen. Je voelt aan hoe hij deze speech brengt hoe spannend het is om hierover uit te spreken. Zeker vanuit een bepaald vertrekpunt. Als je dat meeneemt, dan denk ik dat hij echt een heel gebalanceerde speech houdt, waarin hij aan de ene kant zich verzet tegen mensen die een nummertje maken van deze demonstratie. Dat hij heel duidelijk ook opkomt voor het recht op protest bijvoorbeeld. En dat hij in beeld brengt wat antisemitisme doet in de samenleving. Wat ik vind ontbreken in dit verhaal, en je kunt je afvragen of dat per se bij Ita Garmi zelf hoort, is er is ook een andere tendens in de samenleving. En dat is die van de groeiende groep Nederlanders die in staakt het vuren wil, die zich eigenlijk door het kabinet moreel niet daar zo goed gehoord voelt. Daar hoor je eigenlijk niet iets over zeggen, of te weinig. Ja, en ook de formerende partijen, daar zit daar geen moreel leiderschap in. Sterker nog, als je naar de PVV luistert, die gaan verder in hun steun van het oorlogskabinet Netanyahu. Dus de spanningen lopen op. En wat hij hier in ieder geval heel goed doet, is aan de ene kant waarschuwen van... Joden in Nederland hebben er geen behoefte aan dat er zaken uit context getrokken worden. Aan de andere kant zegt hij ook, antisemitisme moet bestreden worden. Wat ik wel heel graag zou willen, en ook van een spreker als Itagarmi, is wel die scherpe definitie, want niet elke kritiek op het handelen van Israël is antisemitisme. En op dat punt in het debat zijn we nu wel aangekomen. Ja. En daarom vond ik dit wel die een sterk speech. Die nuance mis je nog in deze speech. Ja. Jullie, wil je daarop reageren? Ja, want er is een duidelijke aanleiding. En dat is het gedoe rondom de opening van het Holocaust Museum. Ik denk dat het belangrijk is te weten dat Itagarmi ook spreekt op scholen. En dat doet hij samen met een ander raadslid van de Amsterdamse gemeenteraad die moslim is, van een andere partij, DENK. Dus hij is juist heel erg verbindend in aandacht hebben aan de pijn die uit alle twee de groepen voortkomt. En te kijken hoe je dat alle twee een stem kan geven en toch elkaar kan opzoeken. En naar elkaar luisteren en empathie hebben. Dus dat misschien iets minder in deze speech zit, vergeef ik hem graag. Een goede derde plek dus voor hem, Itagarmi. Je zet hem daar neer. Door naar de tweede beste speech van de maand. Jurjen? Ja, daar hebben we gekozen voor ook al echt een hele beladen speech. En dat ga je zo ook horen in het fragment. Deze was van Jonathan Glazer. Die won een Oscar voor beste buitenlandse film met zijn film The Zone of Interest. Ook genomineerd voor beste film. Die speech klonk zo. Our film shows where dehumanization leads at its worst. It shaped all of our past and present. Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the... Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all the victims of this dehumanization. How do we resist? Jonathan Glazer, wat vond je zo sterk aan deze speech? Nou, die film, The Zone of Interest, die vertelt het verhaal van hoe de Holocaust kon worden wat het werd. En de kern van het verhaal wat dat vertelt is onmenselijking en de ambtelijke industrialisatie van de Holocaust geweest is. Dus iedereen speelt daar een rolletje in. En zolang je daar een stukje van een rol in kunt, in kunt spelen en niet verantwoordelijk bent voor het hele verhaal, en je ziet niet de hele mens, dan kan dat. En hij durft het hier dus aan als Joods-Engelse filmmaker om in die speech aan te geven van die tendensen zitten ook in hoe we op dit moment spreken over Gaza. Ja. En je hoort aan die speech hoe spannend dat is. Julia die legde laatst nog ergens heel mooi uit hoe je met applaus om moet gaan in een speech. Dat applaus hier, dat komt zo ongemakkelijk binnen. Ja, omdat hij eigenlijk een deel van de zaal wat klapt. Deel ja, niet. Maar, ja, maar ook Glazer zelf wil eigenlijk heel snel van zijn boodschap af. Maar hij voelt de zwaarte. Ja. Je maakt zo'n film, je vertelt het verhaal. En dat doet hij dus ook in deze speech. Julia, wat vind jij van de stelling die hij inneemt in deze toespraak? Nee, want ik hoor ook dat hij komt ook voor de slachtoffers van 7 oktober of. Dus hij heeft het in de meest brede zin over als je mensen niet meer als mensen ziet, dat kan dan tot vreselijke dingen leiden. En ik vind zijn recht van spreken wordt ook heel erg vergroot, omdat hij in zijn film die je moet zien, The Zone of Interest, er zit een fragment in waarin ze een nieuw gaskamer aan het bespreken zijn, die 24 uur per dag kan productie draaien. Omdat zo effectief mogelijk. Als de ene helft afvreest, dan kan je in de andere helft er mensen doorheen. En zo kan je zoveel mogelijk mensen afslachten. Dat wat heel erg laat zien dat de Holocaust en het industriële daarvan is met niets anders te vergelijken. Die vergelijkingen worden nu soms wel gemaakt, zeg je. Ja, en dus daar neemt hij ook stelling. Want dus dit is, het is waanzinnig knap, want de speech is, we hebben naar de hele speech geluisterd zo even. Dit was alles wat hij zei. Ja. En daar zit ook alles in. Ja, nou, waar ook alles in zit, dat is in de nummer 1. En die heb jij voor ons. Wat is de beste speech van de maand, volgens jullie? Dat is Alexandria Ocasio-Cortez. En zij is natuurlijk sowieso een lievelingetje van dit speechpanel. Wat eigenlijk betekent dat we heel veel van haar prachtige speeches helemaal niet eens meer nomineren, omdat ze zo'n constante kwaliteit levert. Maar om deze speech konden we toch echt niet heen. This is not just about Israel or Gaza. This is about us. The world will never be the same. And we will never be the same. And we must write our story in this moment of what it means and who we are as Americans. And our story must be not that we were good men who did nothing, but that we were a committed democracy that did something. En Julian, waarom kunnen we niet hier omheen deze maand? Nou, dit is een echte speech. Dus hij duurt ongeveer 10 minuutjes. Heel erg de moeite waard om van begin tot einde te luisteren. En wat ik heel knap vind, er zitten natuurlijk gewoon de beschrijvingen van wat er allemaal nu gebeurt en waarom dat zo verschrikkelijk is, zitten ook in die speech. Maar wat ik er heel knap aan vind, is dat ze weet bovenuit te stijgen tegen het krakeel wat je, als het over dit conflict gaat, veel hoort van wie begon er en de gijzelaars moeten vrijgenomen. Je komt er niet uit als je een soort van wedstrijd doet wie het vreselijkste was. Maar zij daalt af naar het moment dat je als mens in kan grijpen om Ze benoemt het eigenlijk bijna niet, hè, Gaza en alle woorden. Nou, ze komt eigenlijk door de waardigheid vooral. Ja, nou, in het begin natuurlijk wel. Ze heeft het over kinderen die gras eten en hoeveel slachtoffers er al gevallen zijn. Dus dat zit ook allemaal in die speech. Maar ze komt er naartoe van, als jij daar op dat kruispunt staat en je kan iets doen om dit te voorkomen, dan moet je dat dan gewoon doen. Ja. En dat vind ik heel erg krachtig, want dan trek je het helemaal uit. Aan wiens kant sta je, dan gaat het gewoon weer over menselijkheid. Ja, dit staat dus tegenover die ontmenselijking waar Jonathan Glazer het over heeft. Hoe belangrijk is AOC voor de campagne van Biden? Biden heeft een pro-Israël campagne. Zij komt hier eigenlijk met een heel mooi genuanceerde speech. Hoe belangrijk is zij? Nou, heel. En het is ook heel interessant, want zeg maar, AOC heeft meerdere speeches over Gaza gehouden en deze is de effectiefste tot nu toe. En die heeft ermee te maken, het is ook gewoon timing. Hij is 5 dagen geleden gehouden. Dat was het moment waarop de VS ook een beetje begonnen te schuiven in hun onvoorwaardelijke steun aan het kabinet Netanyahu. En dan zie je dus ook dat zij die ruimte pakt. En zij pakt die ruimte omdat aan de ene kant de democratische kiezers echt willen horen dat je de mens moet zien. Dat er een staakt het vuur in zou moeten zitten. Dat ook de VS zich moeten gaan inzetten voor een vreedzaam oplossing. En ze doet dat, en dat is echt politiek, hè. Ze doet dat, ze begint met I know a man, a decent man, en dan legt ze Joe Biden een quote over menselijkheid in de mond. En daar komt ze aan het einde van de speech, in het fragment wat we net hoorden, komt ze daarop terug. Dus zij krijgt het voor elkaar om aan de kiezers te laten zien, Joe Biden is een mens dat ik steun als hij met mij meegaat in deze stappen. En het is dus cruciaal voor zo'n brede democratische partij dat Alexandria Ocasio-Cortez hier dan dus ook een verhaal van vrede vertelt en hen meeneemt richting zo kunnen we het oplossen. Goeie nummer 1, we zetten hem daar neer. Het schuurt, dat is duidelijk. Daarom is het belangrijk ook dat we die thema's blijven bespreken, genocide en antisemitisme. Dat deden we dus ook hier in de speeches van maand. Fijn dat jullie er waren om ons bij te praten. Jurjen van den Berg van campagnebureau De Goede Zaak, Julia Wouters van Leading Women. En de woorden van AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, hoor je nu op de muziek van Andrea Day. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out. Too often, these efforts have come too late. After the best and least costly opportunities to prevent them have been missed. The man that said that was then Vice President Joseph Biden. And he was right. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise unafraid, I'll rise up. And I'll do it 1,000 times again. It is against United States law to provide weapons to forces who block United States humanitarian assistance. And that is exactly what is happening right now. So much so that the president himself stated during the State of the Union that the United States must and will be building its own port to let aid through. It will be too late. The time is now. The silence is a quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move, I won't dance, bring it to its feet. Move. Nieuwsbv. Het schilderij De Lentetuin van Vincent van Gogh is vanaf morgen weer te bewonderen in het Groninger Museum. Het schilderij werd in 2020 nog gestolen. An original Van Gogh painting. You stole it! Het schilderij van Van Gogh dat 3 jaar geleden werd gestolen uit Museum Singer in Laren is terug bij het museum. Arthur Brandt, alias de kunstdetective, is er 3,5 jaar mee bezig geweest. En dan vindt hij iemand die het schilderij heeft. En dan loop je naar beneden. Dan krijg je een tas. Een blauwe IKEA-tas, daarin een kussen. En dan Lentetuin, de pastorietuin te Nune. Olieverf op papier, op paneel. Gewoon in een IKEA-tas. En om te vieren dat het schilderij weer terug is in Groningen heeft striptekenaar Barbara Stok de reis van Van Gogh's Lentetuin verbeeld in een grote muurvullende strip in dat museum. En daarvanuit spreken we haar ook. Goedemiddag, Barbara. Hallo. Nou, we hoorden al een klein stukje. Een turbulent leven, kan je zeggen, voor dit schilderij in ieder geval. Straks de reis van het werk. Nu eerst even het werk zelf. Van Gogh startte het werk in 1884 als een wintertuin. Het is uiteindelijk een lentetuin geworden. Kun je het werk omschrijven? Wat zien we? Ja, het is een niet heel groot werk. Vrij donker. Dit was nog in de tijd dat hij veel donkere schilderijen maakte. En je ziet een tuin. Het doet een beetje aan als een moestuin. Met een vrouw erin die daar aan het werk is en over haar schouder kijkt. En op de achtergrond, ja, aan de horizon zie je een kerkje en een soort groen-gelige lucht erachter. Ja, inderdaad een beetje donker. Er zit een beetje een soort zwarte donkere waas overheen. Wat vind je zelf van het schilderij? Is dit je favoriete Van Gogh? Of zeg je, ik vind anderen wel mooier? Dit is niet mijn favoriet. Ik kende deze nog niet. Dus hij is nieuw voor me. En ik vind het wel heel erg leuk om dan steeds weer soms een nieuwe te zien. Dus ja, ik vind hem wel mooi. Zeker wel, ja. Nou ja, het zijn ook mooie schilderijen, maar soms is het verhaal achter het schilderij ook heel mooi. En dat is bij deze bijvoorbeeld de reis die het heeft afgelegd. Waar begint die reis? Ja, dat is wel echt een waanzinnig verhaal. Want hij is dus geschilderd in toen Vincent van Gogh in Nune was. Hij woonde toen bij zijn ouders en hij had daar een atelier in het washok van zijn ouders. En hij vertrok op een gegeven moment naar Antwerpen met het idee om weer terug te komen. Maar uiteindelijk ging hij verder naar Parijs en Zuid-Frankrijk. Dus hij kwam niet terug en hij liet een hele hoop van zijn werken daar in Nune achter. En toen zijn ouders gingen verhuizen, toen zaten ze van, ja, wat moeten we daar nou allemaal mee? Al die schilderijen en tekeningen. En toen hebben ze het maar in een kist gepleurd en ergens bij een timmerman op zolder gezet. En daar heeft het jaren gelegen. En toen was er een buurman van die timmerman en die wou wat koperwerken kopen. En die timmerman die wou er ook vanaf, die grote kist. Dus die zei van, nou ja, dan moet je die rommel ook meenemen. En dan gooiden ze al die schilderijen en die tekeningen gewoon door het zolderraampje naar buiten. Dus ja, dat is al waanzinnig, vind ik, dat soort dingen. En die man, die buurman, die ging die werken een beetje verkopen op de markt. Voor 5 cent en voor 10 cent. En hij nam ze mee naar het café en timmerde die ze op de bar en dan mochten mensen hem ruilen voor een biertje en zo. En er waren ook kinderen die gingen ermee spelen. Die hadden het verhaal gehad dat er dus kinderen waren die zo'n schilderij als rokje droegen. En uiteindelijk wordt het door Arthur Brandt in een IKEA-tas in een kussen gevonden hier in Nederland. En jij hebt dus nu gevraagd om dit eigenlijk in een soort muurvullende strip vast te leggen. Wat vond je zelf meest interessant om te verbeelden van al die verschillende reisplekken waar dat schilderij is geweest? Ik vond de leukste tekening eigenlijk de dief die met op de brommer met die schilderij onder zijn arm wegrijdt. Dat vond ik gewoon leuk om te tekenen. Maar dat was natuurlijk wel een dieptepunt, lijkt me, van het schilderij. Maar, ja. En het hoofdpersonage in de Lentetuin, het schilderij zelf is Van Gogh dus. Hoe was het om die na te tekenen? Die hele Lentetuin? Een soort vrije interpretatie aangegeven? Of heb je er echt exact nagetekend? Ja, dat was voor mij niet zo moeilijk. Want ik heb ook een heel stripboek over Vincent van Gogh gemaakt. En dus ik ben gewend om zijn schilderijen gewoon in mijn stijl te tekenen. Ja, doe ik gewoon mijn best om in mijn stijl het na te tekenen. Maar mijn stijl is vrij, hoe zou je dat zeggen, primitief of naïef. Dus ja, zo ziet het er dan uit. Dus ja, het is vooral heel veel werk om in te kleuren. Steeds weer dat schilderij. En er komen ook een hoop andere schilderijen natuurlijk in voor om al die schilderijen in te kleuren in al die plaatjes. Ja, precies. En ik begreep dat je het eerst heel op de computer allemaal hebt gemaakt. Hè, want we hebben het over een muurvullende strip. Dus dat teken je niet even thuis op de tekentafel. Je hebt het echt op een heel grote stand. Ja, ik teken alles wel gewoon op papier en dan wordt het ingescand. Maar vervolgens het inkleuren, dat gebeurt op de computer. Maar deze muurvullende dingen, het is 4 meter hoog en meer dan 10 meter breed. Dus dat is een heel groot computerbestand. En dat was wel even een puzzel inderdaad om te kijken van hoe gaan we dat nou doen met dat inkleuren. Dus Nou, vanaf morgen is het te zien dus in het Groninger Museum ook. Een nieuw werk ook weer van jou, omtrent Van Gogh. Wat inspireert jou zo aan hem? Ik vind vooral ook heel erg mooi om zijn brieven te lezen. Dus de ideeën en zijn leven achter die werken. En het is, ik denk een heel mooi mens dat hele mooie ideeën had over het leven. En jouw vertaling daarvan gaan we dus vanaf morgen ook zien in het Groningen Museum, de Lentetuin van Van Gogh. Getekend dus ook door Barbara Stok. Dank voor dit gesprek. En ga vooral dus naar Groningen, zou ik zeggen. Zometeen na het nieuws van 1 zijn we bij je terug. En dan hebben we het over man in driedelig grijs en met een hete aardappel in de keel. Oud-VVD-corrivee Molly Geertsma. Dat zometeen. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Een bijzonder talent als een fotografisch geheugen of juist gebrek aan sociale vaardigheden. Dat is het beeld dat veel mensen hebben bij autisme. Human. Maar een autisme-spectrumstoornis is veel breder dan de clichés die we kennen uit films als Rain Man. Koen Verbraak. Ik ga erover in gesprek met ervaringsdeskundigen aan de start van de jaarlijkse Autismeweek. Zaterdag om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Met een nieuwe caravan of camper van Bürsner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op Bürsner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Bürsner, met UE. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Kom nu naar de actiedagen van Bürsner en profiteer van de beste deals. Kijk op Bürsner.nl met UE. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in de Pont Museum Tilburg. Tickets via depont.nl. NPO Radio 1. 1:00. Stefan Komduur. Goedemiddag. Ja, die wonderlijke VVD-bestuurder die ik net noemde met die hete aardappel en het driedelig grijs, dat is Molly Geertsma. Die oer-liberaal behoorde tot halverwege vorige eeuw tot de progressieve soort binnen de partij. Brak een lans voor de acceptatie van homoseksuelen en een betere positie voor jongeren. Straks praat ik met degene die hem heeft geportretteerd. Eerst het uitgebreide NOS Journaal met Katrien Straatman. Bijna alle partijen in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over berichten dat Rusland actief Nederlandse politici omkoopt. Ook Nederlandse politici zouden grote sommen geld hebben gekregen om het bestaansrecht van Oekraïne in twijfel te trekken. PVV-leider Wilders wil van het kabinet weten om wie het gaat. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, wat vraagt Wilders precies? Nou, hij wil om te beginnen weten of dat bericht klopt. Namelijk het bericht inderdaad dat de politici via een website grote bedragen geld hebben gekregen. Want, zegt Wilders, dat zou heel ernstig zijn. Er komen Europese verkiezingen aan. En als dit gaat om bijvoorbeeld politici uit het Europees parlement waar we op kunnen stemmen, dan moet dat op tafel komen. En daarom heeft Wilders vanochtend in de Tweede Kamer om opheldering gevraagd. En bijna alle partijen in de Tweede Kamer die steunden hem daarin. Alleen Forum voor Democratie was er niet bij. De Kamer wil die informatie echt in volle openbaarheid ook op tafel. En dan is er volgende week een debat over. En gaat die verdenking ook al een bepaalde richting uit van personen of partijen? Ja, dit gaat om informatie van geheime diensten. Dus naar buiten toe kan het kabinet aan wie die vragen gesteld zijn, daar eigenlijk niks over zeggen. Maar demissionair premier Rutte die wilde vanochtend wel even laten weten hoe ernstig en zorgelijk ook hij die beschuldigingen vindt. Dit soort signaal laat wel zien hoe groot het risico is op buitenlandse beïnvloeding. En dat is een bedreiging voor onze democratie, voor onze vrije verkiezingen, voor onze vrije meningsuiting, voor alles. Dus het is goed als die berichten naar buiten komen. Uiteraard zal Nederland, maar daar kan ik niet in het openbaar over spreken, doen wat nodig is. Maar dat, het is van het grootste belang dat mensen weten dat we alles aan doen om ons democratische proces, ons proces van vrije verkiezingen, besluitvorming, Nederlands en Europees, om het overeind te houden. Ja, en er zijn wel twee partijen in de Tweede Kamer en ook in het Europees Parlement trouwens die vaak in verband gebracht worden met sympathie voor Rusland. En dat gaat om Forum voor Democratie en de PVV. Want Wilders is vaak geïnterviewd door die website waar het over gaat. Maar opvallend genoeg zegt Wilders nu dat hij zich door die website belazerd voelt. We hebben gelukkig nooit een cent van wie dan ook direct of indirect uit dat land ontvangen. Of via welke website dan ook. We hebben binnenkort Europese verkiezingen. Als dat wordt beïnvloed met grote sommen geld, is dat heel kwalijk. Ja, en je kunt wel zeggen dat de houding van Wilders tegenover Rusland dus is veranderd. Ja, inderdaad. Nou, je zei het al, twee partijen worden er wel eens mee in verband gebracht. PVV dus, zei je net, maar, en Forum ook. Maar die was er dus niet bij. In de Tweede Kamer zei je ook al, waarom niet? Ja, nou ja, we weten in ieder geval dat de fractievoorzitter Baudet, die was überhaupt niet in de Tweede Kamer vanochtend. Die had zich moeten melden bij Kamervoorzitter Martin Bosma om te praten over een incident dat zich gisteren afspeelde. Baudet bedreigde GroenLinks-PVDA-Kamerlid Jesse Klaver. Nadat Klaver om opheldering had gevraagd van hoe zit dat nou met dat geld dat jullie eventueel uit Rusland krijgen? Leg dat nou eens op tafel, eiste Klaver en trouwens ook D66-fractievoorzitter Paternotte. Baudet weigerde dat categorisch in de vergadering en daarna. En na de vergadering zei hij, en ik citeer maar even, dat hij Klaver op zijn bek zou slaan als hij het nog een keer zou vragen. Nou, daar wilde Bosma over in gesprek met Baudet. Daarvoor meldde Baudet zich af. Die liet via Twitter of X weten dat hij gisteravond had gezegd dat hij niet kon. Baudet had kickboxles vanochtend. Hij had wel telefonisch zijn excuses aangeboden, ook aan Bosma. En die vindt dat dat incident van gisteren reden is om nog eens te kijken naar hoe het in het reglement van orde is geregeld, zeg maar de huisregels van de Tweede Kamer. Luister maar even naar Martin Bosma. Niemand heeft ooit bedacht dat we ook geweldsincidenten zouden kunnen hebben in de plenaire zaal buiten de vergadering om. Dus dit is eigenlijk iets heel nieuws. Ik zal dit ter sprake brengen in het presidium. In juni hebben wij de ramingen, dat is het debat over de Tweede Kamer zelf. En dan is er ook een gelegenheid om met voorstel te komen om het reglement van orde te wijzigen. Ja, daar moeten we dus nog even op wachten. Volgende week dus dat debat over die verdenkingen en misschien vandaag nog meer informatie met een brief. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. En demissionair premier Rutte zegt dat het in Nederland echt de verkeerde kant op gaat met het toenemend antisemitisme. Rutte zei vanochtend voorafgaand aan de ministerraad dat hij zich er grote zorgen over maakt dat mensen met een Joodse achtergrond worden aangevallen. Niet alleen om hun Joods zijn, maar ook vanwege de situatie in Israël. Volgens de demissionair premier is het niet zozeer de vraag wat Den Haag hier tegen doet, maar moet de samenleving het collectief met elkaar oppakken. Hij wil dat mensen elkaar aanspreken op gedrag. Van de Nederlanders die willen gaan stemmen bij de Europese verkiezingen overweegt een kwart voor de PVV te kiezen, blijkt uit een peiling van Ipsos INO. Daarmee zou de partij van Geert Wilders 9 zetels krijgen in het Europese parlement. Bij de laatste verkiezingen in 2019 haalde de partij geen enkele zetel. GroenLinks-PvdA zou de tweede partij worden. NRC krijgt volgens de peiling geen plek in het Europees parlement. De Europese verkiezingen zijn in Nederland op 6 juni. Rusland heeft volgens president Poetin geen plannen om een NAVO-land aan te vallen, zoals Polen of Tsjechië, zei hij tijdens een bezoek aan de Russische luchtmacht vandaag. Volgens Poetin is een reden dat het westerse defensiebudget veel hoger is dan dat van Rusland, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat hij al vaker heeft gedaan, heeft een vergelijking getrokken tussen de militaire uitgaven van de Verenigde Staten en Rusland. Die heeft hij naast elkaar gezet. En Poetin zei van, ja, kijk, als je kijkt naar de absolute cijfers, hè, wat de Verenigde Staten alleen al uitgeven aan defensie. Dat is meer dan $800 miljard. En wat Rusland daaraan uitgeeft, ja, dat zijn grootheden volgens Poetin die je niet met elkaar kunt vergelijken. En alleen al daarom is dan zijn conclusie, wat hij zei tegen piloten die hij sprak in de provincie Tver, alleen al daarom is het uitgesloten dat Rusland de confrontatie zoekt met de NAVO. Maar Poetin herhaalde ook dat Rusland door het Westen geleverde F-16 gevechtsvliegtuigen in Oekraïne zal neerhalen als die worden ingezet in de strijd. De Israëlisch-Amerikaanse psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman is overleden. Hij stond aan de basis van de gedragseconomie en wees op het belang van intuïtie bij het nemen van financiële beslissingen. Daniel Kahneman was 90 jaar. In een straat in Elst zijn vannacht meerdere auto's uitgebrand. 3 auto's zijn verwoest, andere raakten beschadigd. Volgens Omroep Gelderland zijn door de hitte ook het glas in ramen en deuren van omliggende huizen gesprongen. En langs de Franse Golf van Biscayen zijn de afgelopen maanden minder dode en gewonde dolfijnen aangespoeld. Het komt door een tijdelijk visverbod van de Franse regering. In de afgelopen jaren stierven veel van zulke dieren doordat ze verstrikt raakten in vissersnetten. Het NOS-journaal. Beleggers hebben vorig jaar massaal hun huurwoningen verkocht, meldt het economenblad ESB. De beleggers zouden dit doen vanwege nieuwe strenge regels van het kabinet, zegt economieredacteur Tom Ophijkens. Het gaat bijvoorbeeld over die overdrachtsbelasting. Die ligt nu boven de 10%. Hè. Als je een huis koopt, dan moet je dat afdragen. De verhoging van de vermogensbelasting is ook een hele belangrijke. Betekent dat als je een huis verhuurt, dat je ook in box 3 flink kan raken. Dat is al ingegaan. Er is natuurlijk het vooruitzicht, hè, dat een groot aantal woningen zeg maar in een puntensysteem gaat vallen. Wat je nu voor sociale huurwoningen hebt, dat wordt uitgebreid. En dan gaan een hoop huurwoningen die komen ook onder een puntensysteem vallen. En dat is dan een soort middenhuur. Tijdelijke huurcontracten worden per 1 juli aan de band gelegd. Dus ja, dat zijn een aantal dingen die echt wel meespelen. Maar goed, aan de andere kant, als je een koper bent, potentiële koper, betekent het wel weer dat er wat meer kans is om ertussen te komen. Doordat er veel huurhuizen worden verkocht, dreigt het aanbod flink af te nemen, wat de huurprijs juist opdrijft. In Japan zijn 4 mensen overleden na het innemen van natuurlijke cholesterolremmers. Hoewel er al jaren signalen waren over gezondheidsrisico's van zogeheten Benikoji, is het supplement nu pas uit de handel gehaald. Het was tot voor kort makkelijk te verkrijgen, zegt correspondent Anoma van der Veren. Het wordt best wel breed gebruikt en werd heel lang gezien als veilig. Kan weinig mee misgaan. Het werd in andere landen ook gebruikt, vooral in Azië, maar in Europa ook. Dat maakt het dat het nu allemaal extra eng is. Al moet ik zeggen dat er al eerder voor het gebruik van het supplement is gewaarschuwd. Een van de slachtoffers overleed vorige maand plotseling aan nierfalen. Ruim 100 mensen zijn met vergelijkbare klachten opgenomen in het ziekenhuis. Ajax moet voor volgend seizoen definitief op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De huidige interimtrainer John van Schip gaat verder in een bestuurlijke rol bij de Amsterdammers, vertelde hij vandaag op een persconferentie. Nee, dat is duidelijk dat ik zeg in een andere rol, dus niet hoofdtrainer. Ik heb gezegd dat ik nu volledig 8 wedstrijden ga inzetten voor Ajax. En wat ik al zei, dat gesprek dat volgt. Er is dus duidelijkheid dat jij voor langere tijd bij Ajax gaat blijven. Functie nog een beetje onduidelijk. Zorg dat, dus Ajax is op zoek nu nadrukkelijk naar een andere hoofdtrainer. Hè. Dat werd afgelopen week ook in Voetbal International, want ik verschijnt er zo'n lijstje. Zorg dat voor een andere dynamiek, ook voor jou, qua positie die jij hebt, dat je dan Ja, ik weet niet hoe dat bij voetballers kan werken. Mm-hmm. Dat ze denken, ja, volgend jaar staat er weer iemand anders voor de groep. Nou goed, van mijzelf, en dat heb ik ook continu aangegeven... is het vanaf het begin duidelijk geweest dat ik dit zou doen tot het einde van het seizoen. En we weten inderdaad ook allemaal dat in de voetballerij dingen kunnen veranderen. Maar ja, ik ben daar nogmaals... is voor mij geen probleem. En ik denk ook niet voor de spelers. Dus voor ons is het allerbelangrijkste om de komende 8 wedstrijden zoveel mogelijk punten te halen. En dat zei John van Schip tegen verslaggever Martin Vriesema. Het is bijna 11:51. Het weer nog. De regen trekt via het noordoosten het land uit. En vanmiddag laat de zon zich wat zien. Maar er trekken ook weer buien over het land. En soms gaan die gepaard met hagel en onweer. Het is daarbij 1 graad of 12. Morgen in de ochtend regen, 's middags droog. En het wordt dan 12 tot 14 graden. Tim Schaap, goedemiddag. Wat is de situatie op de weg? Hi, goedemiddag. Er zijn een paar kleine problemen. Allereerst 2 problemen op de A10, de Ring van Amsterdam. Allereerst file voor de Koentunnel richting het zuiden. Komt er een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is daar 30 minuten. Je zou kunnen omrijden via de, als het ware via de oostkant van de ring. Maar ook daar een file tussen Volendam en de Hemhavens. Heb je ongeveer 20 minuten oponthoud. Ook daar ongeluk, recht rijstrook is afgesloten. Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar 10 minuten file rijden tussen de Duitse grens en Duiven. Daar staat namelijk 7 kilometer file. En tot slot goed nieuws over de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 30 minuten in de file staan. Er staat 9 kilometer file vanaf strand Nulde. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag, welkom terug weer in Nieuws BV. Hij zat in het torentje in Den Haag, was voorman van de VVD, minister, kamerlid, burgemeester, commissaris van de Koningin. Ik heb het over de markante politicus Morrie Geertsema. Overleed in 1991, maar hield zich toen al bezig met thema's die nu nog steeds bepalend zijn in de huidige formatie. Zoals democratische beginselen, de koers van de VVD en bestaanszekerheid. Hoe kom je in de politiek? Voor mij is het een beslissende moment geweest onmiddellijk na mijn afstuderen in Leiden. In die tijd was het studentenleven volstrekt apolitiek. En als je dan toch vindt dat er in de maatschappij allerlei dingen scheef zitten, dat je daar iets aan wil doen, dat je je niet moet beperken tot kankeren op datgene wat anderen doen, dan verzeil je vanzelf in de politiek. Hoe zou meneer Geertsema nu kijken naar de politiek van vandaag? Dat en meer ga ik bespreken met Klaas Tammes, die kort geleden een boek schreef over Geertsema, getiteld Verlicht Liberaal in Driedelig Grijs. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, markante stem, hoorden we het al, Morrie Geertsema. Wat voor persoon was het? Bent u erachter gekomen? Geweldige stem had hij inderdaad. Het was een man met 2 gezichten, zou ik willen zeggen. Hij had de uitstraling van een regent. Hij sprak ook, zeg maar, bekakt. Hij was zeer gehecht aan decorum. Hij was voor stijl. Hij had op een gegeven moment heel veel kritiek op de eetgewoonten in Nederland. Mensen liepen tijdens het diner naar de wc. Dat vond hij verachtelijk. Ja. En de bistro in het halfduister op een houten bord. Een stuk vlees met een discutabele saus. Nou ja, zo was hij. Dat was het type. Hij had de uitstraling van regent. PR-mannetjes die hebben geprobeerd om hem dat af te leren. Maar daar was hij niet gevoelig voor. Dus dat die uitstraling goed uit, had hij. Inderdaad, in de driedelige Grijs. Ja. U heeft al eerdere politieke portretten geschreven over andere politici. Ja. Waarom nu over Morrie Geertsema? Wat trok zo aan? Ik zoek dit soort authentieke figuren. Het was eerst Ridder van Rappard en toen Hans Schruiters en nu Morrie Geertsema. En dat is een rij van autonome types. Geen blad voor de mond. Zeggen wat ze denken. En ook niet zich laten beïnvloeden door de publieke opinie. En dit recht voor zijn raap types zijn heerlijk om over te schrijven. Ja, en veelal zijn ze burgemeester geweest. Ja, dat is wel de rode lijn. Ik ben zelf burgemeester geweest. Dus ik ben eigenlijk een soort burgemeestersbiograaf. Ja, in de gemeente Buren bent u dat geweest, het Gelderse Buren. Wat maken burgemeesters nou zo interessant om te portretteren? Zou u zeggen, zelf zeggen? Nou, burgemeesters die staan heel dicht bij in de samenleving. Dat was voor Geertsema ook. Geertsema die heeft altijd burgemeester willen worden. Hij was na zijn studententijd repetitor. En kort als altijd zei tegen mij, hij was repetitor in afwachting van het burgemeesterschap. Hij vond het burgemeesterschap ook het mooiste ambt wat er was. Hij was commissaris van de Koningin in Gelderland, maar de drempel naar de commissaris was hoger dan naar de burgemeester. Hij was burgemeester in Warffum in Noord-Groningen. En hoewel hij een bekakte leienaar was, kon hij uitstekend opschieten met die Groningers daar. Hij zat aan het café, hij ging naar de sauna. Het was een man, weer die twee gezichten, uitstraling van een regent, maar heel toegankelijk. En dat vond hij in het burgemeesterschap, die toegankelijkheid. Die twee werelden kon hij daar goed combineren eigenlijk. Ja, dat kon hij heel goed combineren. Nou, laten we kijken naar de erfenis ook van hem. Hij overleed in 1991. Wat is de politiek gezien de erfenis? Wat is het grootste wapenfeit, zou u zeggen? Nou, hij is heel kort minister geweest in het kabinet Biesheuvel. En dat viel al na een jaar. Hij heeft voor elkaar gekregen dat de kiesgerechtigde leeftijd terugging naar 18 jaar. Maar hij had heel veel plannen die later zijn uitgekomen. Hij wilde als minister de gemeente en de rijkspolitie samenvoegen tot nationale politie. Is veel later gebeurd. Hij wilde het decoratiestelsel vereenvoudigen. Is veel later gebeurd. Dat waren dingen die waar hij mee bezig was en die later zijn gerealiseerd. De kernenergie, dat is bij Geertsma een heel belangrijk thema. Praten we nog steeds over. Ja, hij zei op een zeker moment, we hebben de kernenergie nodig tot omstreeks 2020. Want dan zullen de alternatieve energiebronnen voldoende zijn. Nou, dat is toch een visionaire uitspraak. En als wij in de 80e jaren die kerncentrales hadden gebouwd, hadden we nu een heel andere situatie. Maar goed, het is anders gegaan. Hij zat in een torentje omdat hij minister was van Binnenlandse Zaken, begin jaren 70. Ging toen ook over de geheime dienst. Ja. En daar begint het misschien wel een beetje te schuren ook. Want de Binnenlandse Veiligheidsdienst toen nog, heette dat zo, NRC onthulde eerder al dat zij, die Binnenlandse Veiligheidsdienst, hem zelf ook op de korrel hadden, hun eigen minister. Ja, dat is bizar. Zonder dat hij het wist, was er een dossier van hem. Ik heb dat ook in het Nationaal Archief kunnen zien. En nou, dan zie je dat hij contacten had met een toch wel een criminele figuur in Amsterdam. Die een of andere seksboerderij had in de Beemster, waar hij ook geregeld op bezoek ging. En dan lees je in het verslag dat de rapporteur dat eigenlijk schande vindt dat een minister daar zijn tijd doorbrengt. Van de Veiligheidsdienst. De minister van de Veiligheid die over de PVD gaat. Ja, eigenlijk wel bijzonder. Er is ook een dossier van Luns en dat heeft raakvlakken met elkaar. Ja, ik vind het wel merkwaardig dat in die tijd gebeurde. Ja, iedereen werd in de gaten gehouden, kennelijk. Ja, precies. En dat is vooral het merkwaardige eigenlijk over. Dus ja, dat Geertsma een steeksboerderij in de Beemster bezoekt, dat moeten we allemaal zelf weten eigenlijk. Ja. Maar dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst daar wel iets van vindt, dat maakt het extra opmerkelijk. Ja, zeker. Ja. Dit klinkt wel als een politicus ook een beetje uit een andere tijd. Hè? Zeker. Groots, driedelig pak, veel statuur ook, binnenlopen. Zou die nog in de huidige tijd passen? Hebben wij misschien ook in de huidige tijd en Geertsma weer een beetje nodig? Nou, het zijn wel spraakmakende figuren. En ik denk dat dat in deze tijd misschien een beetje gemist wordt. Maar het is heel moeilijk om iemand die in 1991 overleed, die in een tijd functioneerde dat het eigenlijk toch allemaal anders was, omdat die nu hier naartoe te halen. Maar het was een liberaal. Het was iemand van het zuivere liberalisme. Dat vind ik wel opmerkelijk bij Geertsma. Hij zei, ik heb liever een kleine, zuivere, liberale partij dan een grote, verwaterde partij. Hij was de man van het zuivere liberalisme. Ja. En dat zou nooit een volkspartij kunnen worden in zijn ogen. En dat is onder Wiegel en onder Rutte eigenlijk wel gebeurd. Ja, die kozen ervoor om van een grote volkspartij inderdaad van de VVD te maken. Van Riel was daar ook voor. Van Riel telde het liberalisme in zetels. En Van Riel en Geertsma die lagen van elkaar niet. Wie was Van Riel? Van Riel was de senator. Dat was de collega van Geertsma. Toen Geertsma fractievoorzitter was in de Tweede Kamer, was Van Riel dat jarenlang in de Eerste Kamer. En Hans Wiegel was ook een adept van Van Riel. Ja, en Geertsma zegt dus zuiver liberalisme. Ja. Wat verstaan we daaronder? Nou, volgens hem waren dat de pijlers. Verdraagzaamheid was voor hem heel belangrijk. Dus hij was erg tegen alle mogelijke discriminatie. Verantwoordelijkheid, vrijheid en sociale rechtvaardigheid. En met name dat laatste, sociale rechtvaardigheid, was voor Geertsma heel belangrijk. En dat plaatste hem ook een beetje aan de linkerzijde van de VVD. Inderdaad. Het is iemand zelfs die op een gegeven moment in een congres heeft voorgesteld om een basisinkomen in te voeren. VVD, hij noemde dat een biologisch minimum. Ja, zeer bijzonder. Maar dat werd onmiddellijk van tafel geveegd door de toenmalige fractievoorzitter Riet Kerk. Ik wil met uw goedkeuring even nog luisteren naar Geertsma. Laten we dat doen. Want in de archieven vonden we een fragment van het VPRO-programma Machiavelli. En daarin zegt hij het volgende. Het liberalisme zal nooit, laat ik zeggen, een beweging worden die vrijwel het hele volk omvat. Ik geloof dat er altijd het toch een beperkte groepering zal zijn. Dat zit ook al een beetje inherent aan de doelstellingen. De VVD wordt nu een echte volkspartij, hè, zou je kunnen zeggen. De vertrossing van het liberalisme. Ik zou niet graag... Ik heb niets tegen de tros op zichzelf, maar ik zou niet graag datgene wat de tros brengt en datgene wat de VVD brengt met elkaar op één lijn stellen. Ja, de vertrossing van het liberalisme. Ik vind het mooi. Die moeten we erin houden. Zou Geertsma nu concluderen dat die strijd gewonnen of verloren is, denkt u? In de huidige tijd. Ja, hij was voor een kleine, zuivere VVD. Dus ja, die grote volkspartij. Ik denk niet dat hij zich daar thuis gevoeld had. Hij vond dat de VVD te veel conservatieve mensen met zich mee torste. En hij heeft toen zijn vriend Ridder van Rappard, waar ik ook een boek over geschreven heb, gevraagd: begin jij nou eens een conservatieve partij? Dan kunnen die conservatieven uit de VVD naar jou. En dan houden wij een mooie, zuivere, liberale partij over. Van Rappard heeft dat geprobeerd, maar is geen succes geworden. Ja, en ondertussen wordt de VVD aan de rechterkant door nog veel meer conservatieve partijen ingehaald ondertussen. Zou hij zich, denkt u nog thuis voelen bij de huidige VVD? Ja, kijk, het was een liberaal in hart en nieren. Dus ik denk dat hij die VVD, die zou hij niet verlaten. Maar hij had op het moment dat hij het stokje overdroeg aan Hans Wiegel, had hij wel bezwaren tegen de koers die Hans Wiegel ging. En dat was naar de rechterzijde. En dat was zijn kant niet. Dus hij zou dan altijd, wat hij altijd gedaan heeft, bijvoorbeeld in het Des Eendes-overleg, hij zou altijd proberen om de VVD meer in een wat linksere hoek. En dan met name waar het ging bij hem over immateriële zaken. Homoseksualiteit, gelijkberechtiging, abortus, euthanasie. Thema's uit die tijd. Ja. Waar hij heel erg voor was. En waar zijn partij en de samenleving toen nog niet zo aan toe waren. Je heeft 70 mensen gesproken voor het portret wat u over hem gemaakt heeft. Zijn daar ook formatieadviezen uitgekomen voor de formatie van nu? Nee. Die zijn er niet uitgekomen. Nou, nee. Laten we dan naar een ander advies gaan. Nog een ragfijn inzicht van Geertsma over de premiersvraag. Hij zei toentertijd het volgende daarover. En het is altijd mijn filosofie geweest dat de minister-president uit de grootste van de deelnemende groeperingen moet komen. Wil je niet vrij snel einde van het kabinet hebben? Ja, korte laatste reactie hierop. Is het een goede voorspelling? Jazeker, want hij verwijst hier naar het kabinet Biesheuvel, waarbij Biesheuvel de derde partij, de AR, minister-president werd. En dat is na een jaar is dat geklapt. Ik denk dat het een hele wijze voorspelling is. Dank, Klaas Tammes, auteur van Molly Geersma, verlicht liberaal in driedelig grijs, voor je komst. De Nieuwsbv. Italianen praten echt met meer en grotere handgebaren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. En wat we met onze handen doen terwijl we praten hangt sterk samen met onze eigen taal en cultuur. In Italië zijn ze dus groot, terwijl de Zweden juist kleinere handgebaren maken die veel effectiever zijn. Però, Catenazzo, che donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare, poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna. Ok, se non ti va, ragazzo che donna sei. Io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta nel mio letto ci scommetto a fili come un vaporetto. Perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna. Pino Danjo van Oké, hoorde je op NPO Radio 1. Tot zover de nieuwsbv. Chris Keijne, Bureau Buitenland. Wat gaan jullie zo meteen doen? Hey Stefan, goedemiddag. Hallo. Ja, we gaan naar Marokko aan de hand van onze eigenste collega Abdou Bouzreda, die daar een paar maanden is gestationeerd. En op het spoor kwam van een boeiende vorm van arbeidsmigratie vanuit Marokko naar Duitsland. Zometeen vanaf 1:30 hier op deze zender. Morgen is de nieuwsbv er weer. Tot dan en een fijne donderdag. Jouw gift aan de Zoa-collecte deze week is speciaal voor Alem in Ethiopië, die in een bloedige burgeroorlog alles kwijtraakte. Jouw gift is ook speciaal voor Sham in Syrië, Natalia in Oekraïne en vele anderen. Jouw bijdrage betekent voor hen water, voedsel en onderdak. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland America Line prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland America Line, met wie anders? Aan iedereen die werkt, onderweg is of iedereen die op de bank zit, een vraag. Wat ben je aan het doen? Het is voorjaar, de mogelijkheden zijn oneindig. Doorbreek de dagelijkse sleur, ren naar buiten en gooi jezelf in de tuin. En terwijl je je handen in de aarde steekt, omringd door al het groen, bedenk je, ieder voorjaar een nieuw begin. Hornbach, er is altijd iets te doen. Boek met Holland America Line deze zomer nog een Noord-Europa cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland America Line. Met wie anders? Morgenavond in Meldpunt. Een van de grootste digitale ergernissen. Spam. Ongewenste reclame en phishing mails in uw mailbox. Waar komen ze vandaan en hoe komt u er vanaf? En verder, eindelijk helderheid over claims van vage incassobureaus. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Sabadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Sabadie. Vakanties voor reizigers.